सर्वप्रथम जिन महापुरुष के सत्य संकल्प से हम आप लोग यहां पर एकत्रित होकर के मनुष्य जीवन की सफलता को स्पर्श करते हुए मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे अर्चनीय वंदनीय महाराज जी का स्मरण करते हुए अपने गुरुजनों की कृपा से जो हमको विद्या प्राप्त हुई है तदनुसार यथाशक्ति यथामति के अनुसार पंचदशी ग्रंथ में विचार प्रारंभ करते हैं। बारह तेरह प्रकरण आप लोग विचार कर चुके हैं। तो इस ग्रंथ के विषय में जो पीछे हो गए हैं कुछ सिंहावलोकन के न्याय के अनुसार कुछ स्मरण कराते हैं आप लोगों को, जिससे कि आगे बढ़ने में सरल होगा। ये पंचदशी ग्रंथ ये प्रकरण है, शास्त्र नहीं है। दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं, एक होता है शास्त्र, दूसरा होता है प्रकरण। शास्त्र में सभी साधनों का निरूपण होता है, मोक्ष के साक्षात साधन ज्ञान का भी निरूपण होता है, और जो बहिरंग साधन है कर्म उपासना अष्टांग योग आदि भक्ति आदि, उसका भी निरूपण जहां पर होता है उसको शास्त्र कहते हैं। मुख्य रूप से शास्त्र ग्रंथ वेद होता है, क्योंकि वेद में सबका निरूपण होता है। ठीक इसी प्रकार वेद की तरह गीता भी है, श्रीमद् भागवत गीता, उसमें भी तीनों का निरूपण होता है, कर्म उपासना और ज्ञान। इसलिए गीता को भी शास्त्र बोलते हैं, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम। गीता महात्मा में पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन जहां पर किसी एक साधन का निरूपण होता हो उस ग्रंथ को शास्त्र नहीं बोलते हैं, उसको कहते हैं प्रकरण। शास्त्र एक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम प्रकरण नाम ग्रंथ भेदम आहुर विपश्चित। लेकिन शास्त्र का जो प्रयोजन मोक्ष होता है, प्रकरण का भी वही प्रयोजन होता है। लेकिन एक साधन का निरूपण होता है, सबका नहीं होता है। तो यहां पर पंचदशी ग्रंथ में केवल ज्ञान का ही निरूपण हुआ है, अन्य साधन का निरूपण नहीं है, इसलिए इसको प्रकरण कहा जाएगा। और ये भी अपने अनुभव में आता है कि जितने भी प्रकरण ग्रंथ है सबसे उत्कृष्ट है यही ग्रंथ। हाँ, पंचदशी, इसलिए ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। तो इसलिए यहां पर जो आरंभ हुआ इसको देखकर मैंने भी बहुत प्रयास किया वहां पर आरंभ कराने के लिए, जेबी नगर में, इसलिए वहां पर भी पंचदशी ग्रंथ आरंभ हुआ है। तो पंचदशी नाम पड़ा किस लिए आप लोग जानते हैं, 15 प्रकरण है, 15 पंचदशानाम प्रकरणानाम समाहार, 15 प्रकरण का ये समाहार समुदाय है। इसमें द्विगु समास होता है, जो पढ़ने वाले होते हैं व्याकरण, प्रकरण शब्द का लोप हो गया व्याकरण के अनुसार, इसलिए प्रकरण शब्द आपको नहीं दिखता है ग्रंथ में, पंचदशी केवल इतना है। तो समझना चाहिए कि यहां पर 15 प्रकरणों का समुदाय है। तो लिखा किसने, एक आदमी ने लिखा है कि दो आदमी लिखे हैं? दो आदमी लिखे हैं, आप लोग जानते हैं, गुरु भी लिखे हैं और चेला भी लिखा है। लेकिन प्रारंभ किसने किया? नहीं, चेले ने किया, शिष्य ने किया, स्वामी विद्यारण्य मुनि। अब किसी कारण से ग्रंथ जब पूरा नहीं हो पाया तो गुरु ने पूरा किया। पूरा तो गुरु ही करता है, देखो ध्यान में रखिए, प्रारंभ शिष्य करता है साधनों का, फिर ज्ञान देख करके समापन तो गुरु ही करता है सर्वदा। इसलिए रामकृष्ण टीकाकार उनके अनुसार प्रथम 6 प्रकरण तक स्वामी विद्यारण्य मुनि ने किया है, आगे जो 7वां से 9वां प्रकरण जो है उनके गुरु स्वामी भारती तीर्थ उसने किया है, ये रामकृष्ण टीकाकार के अनुसार। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि 10 प्रकरण स्वामी विद्यारण्य मुनि ने किया है, आगे जो 5 प्रकरण ये उनके गुरु ने पूरा किया, जो भी करे। लेकिन नाम किसका हो रहा है, गुरु का हो रहा है कि शिष्य का हो रहा है? देखो लिखा ज्यादा गुरु ने, लेकिन नाम हो रहा है जिसने कम लिखा उसका हो रहा है, स्वामी विद्यारण्य मुनि। तो ये शिष्य की महिमा कहेंगे गुरु की महिमा है जी? हाँ, इसलिए नाम हो गया स्वामी विद्यारण्य मुनि का। तो ऐसा है यहां पर जो आत्मा का स्वरूप है, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव, निर्गुण निर्विशेष है, उसको पहले युक्ति से सिद्ध करके, किससे सिद्ध करके, हाँ, पहले युक्ति से सिद्ध करके उसमें मोहर लगा जाता है शास्त्र से। है सच में? ध्यान में हमेशा रखिए, हम जितने भी साधक लोग हैं, हमारा आधार अपनी बुद्धि है कि शास्त्र है? हाँ, ध्यान में रखना, साध्या जो करते हैं हमेशा उसका अनुभव में लाने का प्रयास करना चाहिए, केवल सुनने में नहीं रहना चाहिए। ये बार बार मैं कहता हूं, नहीं तो सुनते जाएंगे, कितने जन्म बीत जाएंगे, कुछ नहीं होगा। उसका अनुभव में लाने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए साध्य होता है। देखो, इसलिए साध्य को प्रवचन से अलग रखा गया। ये साधक का मुख्य आधार साध्य होता है। अब प्रवचन तो क्या है? प्राइमरी है। प्राइमरी से ऊपर जाते हैं, अपर में जाओगे। इसलिए प्रवचन से शुरुआत करके आना कहाँ चाहिए? साध्य में आना चाहिए। और दोनों को यदि समान करोगे तो फिर दोनों में अंतर क्या रहेगा? प्रवचन और साध्य में घर में ना ऐसा होता है। तो हम साधकों का मुख्य आधार शास्त्र होना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कई कोई कहते हैं कि हमारे गुरुजी ऐसे बोलते हैं तो शास्त्र में ही नहीं मिलेगा, तो हमारी बुद्धि ऐसी कह रही है तो इसलिए ऐसा होना चाहिए। तो ये साधक का साधकत्व तो नहीं होता है। इसलिए कोई के बोलते हैं जो हमारे गुरुजी जो बोलते हैं शास्त्र से बाहर होता है, शास्त्र में मिलता नहीं है। तो पूछना चाहिए कि तुम गुरु की निंदा कर रहे हो कि गुरु की प्रशंसा कर रहे हो? गुरु की निंदा हुई कि गुरु की प्रशंसा हुई? जी भाई, शास्त्र से विरोध बोलेगा तो प्रामाणिक कैसे होगा? अप्रामाणिक हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो विचार करते हैं युक्ति के द्वारा, तो युक्ति का आधार शास्त्र होता है। इसलिए युक्ति को कहते हैं अनुकूल तर्क। अनुकूल तर्क किसका अनुकूल? शास्त्र अनुकूल। शास्त्र अनुकूल जो तर्क का होता है उसी को वास्तविक युक्ति कहते हैं। नहीं तो बोलेंगे नहीं, हमारी बुद्धि के अनुसार हम करेंगे। तो आपकी बुद्धि अलग है, मेरी बुद्धि अलग है, ध्यान ना। किसी को रज्जु में सर्प दिखता है, किसी को माला दिख रही है, सबको दिख रही है कि नहीं? नहीं, सबको तो दिख रही है ना। तो दिखना तो अनुभव हो गया। तो अनुभव होने मात्र से उसको प्रमाण नहीं माना जाता है। अब कोई छोटा सा बालक भी हो, जाकर के रस्सी को देख लेगा तो उनका अनुभव सही हो जाएगा। नहीं तो हजार आदमी बोलेंगे और जोर से बोल देंगे नहीं नहीं सर्प है, तो उनका अनुभव तो प्रमाण नहीं होगा। इसी प्रकार अपनी बुद्धि के बल पर यदि हम कहेंगे तो ये हमारा वाक्य प्रमाण नहीं होता है। इसलिए अनुभव का, युक्ति का आधार शास्त्र होना चाहिए। इसलिए इसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। शास्त्र, गुरु का अनुभव और अपना अनुभव, कितने हो गए? हाँ, ये तीनों का यदि मिलन होगा तो समझना चाहिए कि हमारा अनुभव सही है। युक्ति के अनुसार गुरु का अनुभव होना चाहिए, उसके अनुसार गुरु के वाक्य को सुनकर के अपना अनुभव होना चाहिए। यदि शास्त्र कुछ अलग बोल रहा है, गुरु कुछ अलग उपदेश करता है, और अपना अनुभव दोनों से अलग हो रहा है, तो इस अनुभव को प्रमाण नहीं कहा जाता है। आया समझ में? शास्त्र के अनुसार गुरु का अनुभव, उसके अनुसार अपना अनुभव होना चाहिए, तो प्रमाण होता है। इसलिए इस ग्रंथ में देखना है तो सर्वप्रथम स्वामी विद्यारण्य मुनि युक्ति के द्वारा जीव ब्रह्म में एकत्व को सिद्ध किया और उसके ऊपर मोहर लगा दिया शास्त्र का, उपनिषद प्रमाण का। तो उपनिषद प्रमाण के आधार पर यदि आपको अपरोक्ष अनुभव होगा तब तब जाकर के मोक्ष होगा। ये पंचदशी का तात्पर्य है और दूसरा कोई तात्पर्य नहीं है। तो इस 15 प्रकरण को 3 भाग में विभक्त किया है। तो जानते हैं 5 जो प्रकरण है उसको कहते हैं विवेक पंचक। पंचक मतलब 5 के समुदाय को कहते हैं पंचक। तो पहला होगा विवेक पंचक, दूसरा पंचक दीप पंचक, और अंतिम जो पंचक है उसका नाम आनंद पंचक। तो विवेक करना है किसका? सत का। विवेक करना है सत का, इसलिए एक हो गया सत पदार्थ, दूसरा हो गया असत पदार्थ। दो ही पदार्थ है वेद में, वेदांत में, तीसरा नहीं है। एक हो गया सत पदार्थ, दूसरा होता है असत पदार्थ। सत पदार्थ है दृक् और असत पदार्थ होता है दृश्य। दृक् और दृश्य, दृश्य होता है मिथ्या और दृक् होता है सत्य। ठीक है जी। तो प्रथम प्रकरण का नाम है तत्व विवेक प्रकरण, आपकी बुद्धि में आ जावे पीछे का जितने भी है। और समापन हो रहा है ना, इसलिए पीछे का आना चाहिए। उपक्रम उपसंहारो बोलते हैं, उपक्रम का जो विषय होता है उपसंहार का भी वही विषय होता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। तो उपक्रम हो गया तत्व विवेक प्रकरण। तत्व शब्द का अर्थ होता है सत्य, यथार्थ। कोश में आता है तत्त्वम ब्रह्मणि यथार्थे। तत्त्व शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म अथवा यथार्थ। और वेदांत में जो ही ब्रह्म है वही यथार्थ है, दोनों अलग अलग नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिसको हम सत्य कहते हैं उसका असली स्वरूप तो ब्रह्म ही है। ठीक है। अच्छा, तत्व विवेक प्रकरण हुआ। तत्व है आत्मा। तत्व क्या है? आत्मा। अब उसका स्वरूप हो गया देखो सत चित आनंद। ठीक है जी। अच्छा, आत्मा के ज्ञान से आपको मोक्ष होगा। ठीक है। तो आत्मा का निरूपण करना चाहिए भी। तो सबसे पहले स्वामी विद्यारण्य मुनि ने किसका आरंभ किया आप लोग याद है? ज्ञान का आरंभ किया। ज्ञान संबित, संबित शब्द का अर्थ जो ज्ञान है उसका निरूपण किया। आत्मा का निरूपण तो किया नहीं। सबसे पहली शंका आती है, यदि आत्मा के ज्ञान से आपको मोक्ष होना चाहिए, होता है, तो आत्मा का निरूपण करना चाहिए, ज्ञान का निरूपण क्यों किया? तो ऐसा है, देखो ऐसा है, इसमें रहस्य है। कुछ रहस्य होते हैं ऐसे नहीं खुलता है। यदि खुल जाए तो फिर जो है विचार करने की आवश्यकता नहीं, तो गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं। कुछ ऐसे रहस्य होते हैं, देखो लिखा है ना, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेव अविगच्छित का। केवल ब्रह्मनिष्ठ बोल देता फिर श्रोत्री क्यों कहा भी? है ना भाई, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए, ये बोला ना गीता में, कई जगह पर आता है तद्विधि प्रणिपात है ना। तो यहां पर कहते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ के पास जाने से तो ज्ञान हो ही जाएगा, फिर ये श्रोत्रिय भी होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा? तो ऐसा है, इसका बड़ा रहस्य है, आपको बताता हूं। इसको समझ में आएगा तो ये भी समझ में आएगा। तो देखो, जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, जिसको अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो गया, तो उनको व्याख्यान करना आता हो ये कोई जरूरी नहीं है, को प्रवचन करता हो ये कोई जरूरी नहीं है, है ना? तो सुबह शाम संध्या वंदन करता हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है जी। तो कोई अवधूत होते हैं वो भी स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं निरंतर, अब कहीं पड़ा होगा पेड़ के नीचे, नहाता भी नहीं होगा, तो ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं हो, है ना, ब्रह्मनिष्ठ तो है, लेकिन उसको देख करके आपकी श्रद्धा होगी नहीं हो सकती, उसको तो पहचान नहीं सकते हम लोग कि ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे। यदि आप उनको यदि आप पहचान गए कि ये ब्रह्मनिष्ठ है तो आप स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हो गए। अज्ञानी यदि ज्ञानी को पहचानेगा तो अज्ञानी तो स्वयं ज्ञानी हो जाएगा, इसलिए कभी भी अज्ञानी ज्ञानी को नहीं समझ सकता है, और समझने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, ये मूर्खता है। ठीक है जी। तो ब्रह्मनिष्ठ होने पर भी यदि श्रोत्रिय न होता हो, शास्त्र के अनुसार उनका यदि आचरण नहीं होता हो, अथवा शास्त्र के अनुसार यदि शिष्य की शंका को समाधान नहीं कर पाता हो, उससे आपका कल्याण नहीं हो सकता। एक तो पहले आपकी श्रद्धा ही नहीं हो सकती, कितने बड़े भी ब्रह्मनिष्ठ हो, विद्वान हो, यदि उनके प्रति यदि आपकी श्रद्धा न हो तो ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहा, यदि ज्ञान होने की गारंटी कहां पर, यहीं पर है श्रद्धा यदि हो तो। इसलिए श्रोत्रिय भी होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ठीक है जी। इसलिए ऐसे गुरु के पास जाने पर कुछ रहस्य खुलता है शास्त्र का, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ होने मात्र से रहस्य नहीं खुलता है। ठीक है जी। तो देखो यहां पर कहा, यद्यपि आत्मा के ज्ञान से ही मोक्ष होता है, तो यद्यपि आत्मा का ही निरूपण करना चाहिए, फिर भी आत्मा के विषय में बहुत मत मतांतर है कि नहीं, अनुभव में लाओ। कोई शरीर को आत्मा मानता है, कोई मन को मानता है, कोई बुद्धि को मानता है, कोई प्राण को मानता है, कोई विशिष्ट को मानता है, कोई निर्विशेष को ही मानता है, शास्त्र में सुने हैं हम। तो इसीलिए आत्मा के विषय में बहुत मत मतांतर है, इसलिए कोई कोई तो आत्मा को ही मानते नहीं है, कि छोटे विज्ञान को आत्मा बोल देता है, ईश्वर की बात तो अलग ही है, कि शरीर से कोई अतिरिक्त आत्मा तो है ही नहीं, चार बार लोग बोलते हैं। इसलिए आत्मा के विषय में बहुत मत मतांतर है, लेकिन ज्ञान के विषय में एक ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, चाहे वैदिक हो चाहे अवैदिक हो, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, जो ज्ञान को ना मानता हो। ज्ञान को सब मानते हैं, ज्ञान के बिना तो आपका व्यवहार ही नहीं हो सकता है, ऐसे में ना, अनुभूति को सब मानते हैं, और अनुभूति में ही सबका पर्यावसान होता है। जैसे आप रसगुल्ला खाते हो, तो रसगुल्ले का पर्यावसान कहां पर होता है, कोई विचार किया हमने, रसगुल्ला खाते हैं आप तो रसगुल्ला का पर्यवसान कहां पर होता है, विचार किया आप लोगों ने, ज्ञान में होता है। तो ज्ञान के लिए खाते हैं कि सुख के लिए खाते हैं, हाँ कभी कभी विचार करना चाहिए है कि नहीं, विचार कर लेंगे तो जगत में आपको रस नहीं मिलेगा। तो विचार करना चाहिए, सुख की अनुभूति के लिए खाते हैं, केवल सुख के लिए नहीं, सुख की अनुभूति के लिए खाते हैं हम। ऐसा कोई नहीं चाहता कि सुख मुझे हो और सुख की अनुभूति ना हो, ऐसा कोई है क्या। इसलिए अनुभूति को सब मानते हैं, चाहे आस्तिक व्यक्ति हो चाहे नास्तिक व्यक्ति हो। इसलिए अनुभूति जो ज्ञान है, हाँ, वो सबके लिए स्वीकृत है, सब मानते हैं अनुभूति को। इसलिए अनुभूति को यहां पर संबित शब्द से कहा, संबित, वो जो संबित जो ज्ञान है उसमें ज्यादा मत मतांतर नहीं है। इसलिए स्वामी विद्यारण्य मुनि ने संविद शब्दित जो ज्ञान है उसका निरूपण कर दिया। और वो ज्ञान क्या है उसी को यहां पर तत्व शब्द से कहा, तत्व विवेक प्रकरण। तो विवेक तो करना है, तत्व का विवेक करना है अतत्व से कि अतत्व का विवेक करना है तत्व से, किससे किसको अलग करना है? अब कभी विचार किया है? तत्व का विवेक करना है अतत्व से कि अतत्व का विवेक करना है तत्व से? हाँ देखो, ये तत्व जो है ना मिला जुला हुआ है किसके साथ? हाँ, इसीलिए हमको तत्व का ज्ञान करना है, विवेक करना है। समझ में आई? जैसे भगवान वासुदेव ने कहा ना, सत्या नृत्य मिथुनी कृत्य, सत्य और मिथ्या का एकदम मिला जुला हुआ है। मिला जुला ना हो तो व्यवहार नहीं होता है। ये लोग बोलते ना व्यवहार करने वाले, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो व्यवहार नहीं होता है। ठीक इसी भी अगर यहां पर आध्यात्मिक विचार में सत्य और मिथ्या का क्या हो गया है, मिलन, इसको बोलते हैं अध्यास। तो अध्यास के यहां पर विचार नहीं करना है। तत्व जो सत्य है और तत्व जो मिथ्या है दोनों का मिलन हो गया है, तो जिसके ज्ञान से मोक्ष होगा उसका विवेक करना है, जो अज्ञात है उसको जानना है, जो ज्ञात है उसको क्या जानना है? शरीर आदि को तो हम जानते ही हैं, उसका विवेक नहीं करना है। जिसको हम नहीं जानते हैं उसका विवेक करना है, ऐसा नहीं ना? इसलिए शरीर आदि में जो आत्मा का अध्यास हो गया है ना, तो उसमें आत्मा को अलग करना है, सत्य को अलग करना है, उसी को यहां पर तत्व कहा। इसलिए तत्व का विवेक करना है अतत्व से, सामान्य को अलग करना है विशिष्ट से, ऐसा नहीं ना? विशिष्ट में सामान्य होता है, तो सामान्य को अलग करना है। तो सामान्य को अलग करना है तो आपको क्या बनना चाहिए? सामान्य बनना चाहिए कि विशेष बनना चाहिए? है कि नहीं? बड़ा कठिन काम है। बड़ा कठिन है कि नहीं? देखो, हमारा प्राप्तव्य है तत्व है सामान्य, आत्मा कैसा है? आत्मा है सामान्य। तो हमारा लक्ष्य सामान्य है कि विशेष? नहीं, सामान्य है। अनुभव में लाओ भाई, परमात्मा सामान्य है कि नहीं? सचित आनंद जो कहा गया, ये सचित आनंद व्यवहार में जिसको कहते हैं वो नहीं, ठीक है जी? तो सचित आनंद जो है वो सामान्य है, विशेष नहीं है, ऐसा समझ में ना? तो सामान्य को यदि प्राप्त करना है तो सामान्य बनकर रहना चाहिए, लेकिन हम लोगों का क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। अब विशेष बन करके सामान्य को प्राप्त करना चाहते, कैसे होगा? ऐसे इसी को कहते हैं साधक। बहुत कठिन है, सामान्य बनकर रहना कोई चाहता नहीं, हम लोग तो पढ़ करके ही विशेष बनना चाहते यदि आप लोग सुनते हो रोज वेदांत को, यदि सामान्य भाव यदि नहीं आ रहा हो तो क्या फिर सुनना है? इसलिए भले ही आप व्यवहार करो विशेष बन करके, लेकिन अंदर तो भावना ये होनी चाहिए, तो हमारा लक्ष्य सामान्य है, हम तो सामान्य है। बहुत कठिन है कि नहीं? तो ये जो तत्व है, इस तत्व का विवेक करना है अतत्व से। अब उसी तत्व को क्या बोल दिया सबसे पहले, और वही ज्ञान एक है। सबसे पहले तत्व शब्दित जो संबित है ज्ञान, जिसको सत्यम ज्ञानम शब्द से कहा, वो ज्ञान एक है। सबसे पहले ज्ञान में एकत्व को सिद्ध किया, है कि नहीं। और एकत्व के साथ साथ ज्ञान में सत्यत्व को सिद्ध किया, ज्ञान एक ही है और ज्ञान सत्य है, सबसे पहले सिद्ध किया। तीनों काल में ज्ञान रहता है, तीनों अवस्था में आपका ज्ञान रहता है। कौन सा ज्ञान? वृत्ति ज्ञान नहीं कह रहा मैं, ये पुस्तक का ज्ञान है, ये चाबी का ज्ञान है, ये मकान का ज्ञान है, इसको कहते हैं विशिष्ट ज्ञान। तब भी कर रहा है ऐसे में विशिष्ट ज्ञान को जो प्रकाशित कर रहा है, विशिष्ट ज्ञान को जो जान रहा है ना, उसी को यहां पर तत्व शब्द से लिया। वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो उस ज्ञान में पहले एकत्व को सिद्ध किया, और वो सुनने वाला जो सामान्य ज्ञान है जिसको साक्षी बोलते हो, वो कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे जागृत में वो हमेशा रहता है, सपनों में भी जाएगा वो भी रहेगा। ऐसा नहीं कि जागृत का साक्षी अलग है, सपनों का साक्षी अलग है, ऐसा नहीं होता है। तो सुषुप्ति में जाते हैं वो भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो ज्ञान में पहले एकत्व को सिद्ध कर दिया, और उस ज्ञान में पहले सत्यत्व को सिद्ध कर दिया। इतना सिद्ध हो मेरे को, ज्ञान में क्या सिद्ध किया? सत्यत्व और इतना आया ना। अच्छा, फिर कहा कि वो ज्ञान कौन है? वो ज्ञान अपना स्वरूप है। ये सिद्ध किया अष्टम श्लोक में, सिद्ध किया प्रथम प्रकरण के अष्टम श्लोक में सिद्ध किया कि इयम आत्मा परानंदः पर प्रेमास्पदम यतः माना भूमाम ही भूयासम इति प्रमात्मनि इच्छते। अष्टम श्लोक में कहा ना, पंचदशी ग्रंथ का यही सारात्मक उपक्रम ये अष्टम श्लोक है, इसको बुद्धि में बैठाना। हाँ, इयम आत्मा, इयम कहने से एकत्व, एक जो ज्ञान है, सत्य जो ज्ञान है, वो आत्मा है, अपना स्वरूप है, और उसका आनंद स्वरूप है परानंद, वो आनंद स्वरूप है। ऐसे में परानंद कहने से नित्य ज्ञान, नित्य आनंद, निरतिश्य आनंद, परागर्थ वहां पर निरतिशय, नित्य और निरतिशय, ये परागर्थ है, ध्यान में रखना। परानंद कहा ना भी, तो पराकार्थ क्या है वहां पर? निरतिशय और नित्य। जैसे कहते हैं ना परम पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ का विशेषण हो गया परम, परम का अर्थ क्या है? वही नित्य और निरतिशय हो, जो हमेशा रहे और उससे बढ़कर कोई ना हो, ये परम शब्द का अर्थ है। ठीक इसी प्रकार परानंद में जो पर शब्द है उसका अर्थ होता है नित्य और निरतिशय, इसलिए वही हमारा लक्ष्य है, और उससे बढ़कर कोई आनंद ना हो, उसी का अर्थ होता है परानंद। तो वो किसका स्वरूप है? बोले आत्मा का स्वरूप है, यम आत्मा परानंद, जो सत्य ज्ञान है, जो एक ज्ञान है। हाँ, सत चित दोनों आ गया, ऐसा सत चित स्वरूप वाला वो आनंद स्वरूप भी है, ये तीनों हो गया। सत चित आनंद वो आत्मा का स्वरूप है, उसका विवेक करना चाहिए। कहाँ पर? जागृत में कि सपनों में है कि सुषुप्ति में? कहाँ पर करना है? सपनों में कहाँ से विचार करेंगे आप? जो भी करना है जागृत में करना है। हाँ, वही कहें, विचार करना है जागृत, जो भी करना है। हाँ, जागृत सपना बोल सकते हो। हाँ, जागृत सपना बोलते हैं ना, सपना सपना, जागृत सपना, दो प्रकार सपना होता है, सपना सपना और हाँ, वो सपना सपना है, वो सपनों में जाता, वो भी है। हाँ ये समझ लो, इसको दीर्घ सपनों में बोलते हैं। दीर्घ सपनम इदम सर्वम, दीर्घम वा चित्त विभ्रवम, दीर्घम वा मनोराज्यम विद्येनम रघुनंदन। बसिठ जी ने भगवान राम से सुनाया, ये जो है ये भी सपना है लेकिन दीर्घ सपना है, इसी में ही सब कुछ करना है, इसी में आपको श्रवण मनन ध्यान करना है, सपनों में रह करके, सपनों में रह करके है ना जगना है। कहां पर जाए, अपने स्वरूप में जगना है, ठीक है जी। अच्छा, तो सच्चित आनंद स्वरूप जो आत्मा है उसी को कह दिया यहां पर तत्तम, उसी का विवेक कर लो जागृत अवस्था में, इसलिए तत्त्व विवेक कह दिया। अच्छा, तो ये जो है युक्ति से सिद्ध किया, इसलिए पहले जो है महावाक्य विवेक प्रकरण से पहले तक जितने विवेक ये युक्ति से सिद्ध करना है। तो सामान्य रूप से कह दिया कि सच्चित आनंद स्वरूप जो आत्मा है तत्व, उसका विवेक करना है, ये पहले उपक्रम कर दिया। तो उपक्रम कर दिया तो वही रहना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए ना, इसलिए आगे बढ़ा दिया कि पंच महाभूत विवेक है ना। इसलिए भगवान भाष्यकार कैसे लिए ऐसी है, पहले संक्षेप से बोल देते हैं कि ये करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, फिर उसका व्याख्यान करते हैं। इसलिए दो प्रकार बोलते हैं, इसलिए सूत्र व्याख्यान और विवरण व्याख्यान, सूत्र वाक्य विवरण वाक्य है ना, ये व्याख्यान की शैली होती है। पहले सूत्र रूप से बोलते हैं संक्षेप से, उसके बाद विवरण व्याख्यान उसका होता है। इसलिए ईशावास्य में सूत्र रूप से कह दिया, ईशावास्य में इदम सर्व, कहते आप बोलोगे ना, पहले तो यदि विवेक हो गया तो आगे फिर लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है। यदि सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा का ही विवेक करना तो प्रथम प्रकरण में तो हो गया, आगे फिर जो है चार प्रकरण जो विवेक है उसको लिखने की क्या आवश्यकता है, यही है तात्पर्य। पहले साधक को सूत्र रूप से बोलना चाहिए, सूत्र रूप से है ना, फिर उसका फिर विवरण करना चाहिए, ये जो है व्याख्यान की शैली होती है। नहीं तो शुरू से ही बोल देंगे व्याख्यान तो उतना पकड़ में नहीं आता साधक को, कि कहना आगे जितने भी व्याख्यान है कहना ये है पहले है ना, ये कहा जाता है, जिसको अनुबंध चतुष्टय बोलते हो ना, अनुबंध चतुष्टय का यदि ज्ञान न हो तो सूत्र में प्रवेश नहीं होता है। हाँ, ये हमारे आस्तिक दर्शन की शैली है, अधिकारी विषयश्च संबंधश्च प्रयोजनम, अनुबंधम बिना ग्रंथादौ नैव स प्रशस्यते। जिस ग्रंथ के आदि में अनुबंध यदि न हो उस ग्रंथ की प्रशस्ति नहीं होती है, प्रशस्ति नहीं होती मतलब ग्रंथ का विस्तार नहीं होता है, ग्रंथ का प्रचार प्रसार नहीं होता है। प्रचार प्रसार मतलब छपा करके रख देना, वो प्रचार प्रसार नहीं, उस ग्रंथ का अध्ययन अध्यापन करना। तो छपा कर लाइब्रेरी में रख दिए, लाइब्रेरी फुल कर दी और फोटो लेकर करके इंटरनेट में छोड़ दिए, तो ग्रंथ का प्रचार हुआ वो, उस ग्रंथ का प्रचार नहीं है। ये जो चल रहा अभी अध्ययन अध्यापन, ये ग्रंथ का प्रचार प्रसार है ना। जो अधिकारी का संबंध बनना, अधिकारी जो मुमुक्षु है उसका संबंध बनना ग्रंथ के साथ, यही ग्रंथ का प्रचार प्रसार है, ये वास्तविकता है। इसलिए पहले साधक को सूत्र रूप से बोल दिया, जैसे ईशावास्यम में ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सूत्र रूप से है। उसका फिर व्याख्यान कर दिया कौन से उपनिषद में, हाँ बराबर, ईशावास्य में सूत्र के रूप से जो जो कह दिया था उसी का व्याख्यान कर दिया बृहदारण्यक में, इसलिए उसको होते हैं ब्राह्मण भाग बोलते हैं। अब पहले होता है मंत्र भाग, उसके बाद होता है ब्राह्मण भाग, ठीक इसी प्रकार यहां पर भी समझ लो। तो तत्व विवेक प्रकरण हो गए, ये मंत्र भाग है, ठीक है जी। और आगे जो चार प्रकरण है पंचमा पर्यंत, उसको कहते हैं विवरण, अतः ब्राह्मण भाग समझ लो। इसी प्रकार है, नहीं तो लोगों में मन में ही शंका होगी ना, भाई पांच प्रकरण क्यों किया, एक ही प्रकरण में तो हो जाता है। तो पहले कह दिया कि सच्चित आनंद स्वरूप जो तत्व आत्मा है उसका विवेक करना चाहिए साधक को, दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए। है कि नहीं, व्यवहार भले ही करो लेकिन विवेक तो यही करना आपको, नहीं तो लोग मन में ही शंका होते ना, भाई सुबह एक घंटा शाम एक घंटा, ये तो ठीक है, यहाँ पर तो सब हमको समझ में आता है स्वामी जी, हॉल में तो सब समझ में आता है कि क्या सत्य है क्या मिथ्या है, जब बाहर जाता है तो वही बात है फिर, है कि नहीं। लेकिन यह जो ये जो सुनते हैं यहाँ पर इस आश्रम में आकर के, इसका अभ्यास करना चाहिए कब, हाँ नहीं तो माया छोड़ती नहीं है किसी को। स्वामी जी कह रहे थे दरवाजा के बाहर माया खड़ी रहती है। दरवाजा खुलते फिर पकड़ लेती माया। एक ही उपाय है अभ्यास, विवेक का अभ्यास है, इसीलिए संन्यास है, आए समझ में ना। तम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्व कर्मणा, भाई कर्म का संन्यास काय के लिए लेता है, भाई मकान बनाने के लिए मंदिर, इसलिए संन्यास नहीं होता है, इसलिए होता है विवेक के लिए होता है। इसलिए विवेक का अभ्यास सभी व्यवहार काल में भी करना चाहिए, संभव है असंभव नहीं है कुछ, लेकिन करना ही पड़ता है, नहीं तो इसके बिना नहीं होता है। तो पहले कह दिया कि सच्चित आनंद स्वरूप जो तत्व है उसका विवेक करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए, हाँ आगे है ये। इसलिए द्वितीय प्रकरण हो गया पंचम महाभूत विवेक प्रकरण, पांच महाभूत है उससे आत्मा अलग है, हाँ यही विवेक है। देखो पृथ्वी चलते वायु आकाश जो पंचम महाभूत है, इससे अपना आत्मा अलग, आत्मा अलग है मतलब आत्मा अलग, अपना स्वरूप अलग है, गड़बड़ी उसी में तो होती है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है, जान लिया उसे कुछ नहीं होता है, सच्चित आनंद स्वरूप अपना स्वरूप है तब जाकर कल्याण होता है कि नहीं। इसलिए अपना स्वरूप जो है पांच महाभूत से अलग है, ये हो गया विवेक, इसको कहेंगे पंच महाभूत विवेक। हाँ लेकिन असली घाटी कहां पर होती, असली घाटी एक अलग है, ये तो सब समझ में आता है कि सत्य क्या है मिथ्या क्या है, ये सब समझ में आ जाता है, शास्त्र से युक्ति सब सब में आता है ना। लेकिन असली घाटी इस शरीर में होती है, आए समझ में ना। ये जो अपना जो पंचकोश है ना, ये पंचकोश से मैं भिन्न न हूं, इस घाटी को पार करना बड़ा कठिन होता है, कि जगत से परमात्मा भिन्न है, ये तो पकड़ में आ जाता है कि जगत मिथ्या है, है ना, अब ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये तो समझ में आ जाता है ना। लेकिन शरीर आदि से मैं भिन्न हूं, इसको कहते हैं विपरीत भावना। तो विपरीत भावना का विषय दो है, जगत को सत्य समझना ये भी विपरीत भावना है, और शरीर आदि को मैं समझना ये है विपरीत भावना। आए सुन में ना, श्रवण मनन करने के बाद भी ये नहीं जाती है विपरीत भावना, यहां पर भी आया पंचदशी में। इसलिए पंचकोश से आत्मा मैं भिन्न हूं, इसका विवेक होना चाहिए, इसलिए बोले पंचकोश विवेक प्रकरण, पंचकोश से सच्चित आनंद स्वरूप जो आत्मा तत्व है वो अलग है, ये विवेक हो गया। ठीक इसी प्रकार जितने भी द्वैत है, द्वैत मायिक पदार्थ जितने में द्वैत है, ईश्वर जीव उसकी सृष्टि जितने भी आप सुन रहे थे, सारा का सारा जो द्वैत है, इस द्वैत से सच्चित आनंद स्वरूप जो अद्वैत है वो अलग है, इसको कहते हैं द्वैत विवेक प्रकरण। ये किससे सिद्ध हुआ, युक्ति से सिद्ध हो गया। तो युक्ति से सिद्ध हो गया कि अनात्मा पदार्थ से सच्चित आनंद स्वरूप जो आत्म तत्व है वो अलग है, ये युक्ति से सिद्ध किया। आप लोग सुने उसी को बोल रहा हूं मैं, लेकिन केवल युक्ति से सिद्ध होने से ज्ञान नहीं होता है, तो उसके ऊपर मोहर क्या लगना चाहिए? हाँ, महावाक्य का मोहर लगना चाहिए, शास्त्र का मोहर लगना चाहिए। इसलिए शास्त्र प्रमाण के आधार पर तो ये विवेक को सिद्ध किया कि ये जीव ब्रह्मा का एकत्व आत्मा ये जगत से भिन्न है, इसलिए महावाक्य विवेक पंच का आया। महावाक्य तो चार महावाक्य का जो विवेक कर दिया, इसलिए श्रुति प्रमाण के आधार पर, इसलिए प्रथम पंचक का नाम हो गया विवेक पंचक। आगे थोड़ा सा विचार करेंगे कल से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।